على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین مولای صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرامی اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ تن تحفہ تن درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین اللہ جل مجدہ الکریم کے کرم اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت کے ساتھ آج ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ میں 27واں پارہ سورہ الرحمن سے اپنا درس جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. سورہ الرحمن قرآن کی صورتوں میں ایک دلہن کی حیثیت رکھتی ہے، جیسے گھر میں دلہن بہت خوبصورت لگتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک کی صورتوں میں سورہ الرحمن جو ہے، ویسے تو الحمدللہ ہر صورت ہی اپنے اپنے مقام پہ لا ریب ہے، بے مثال ہے، لیکن سورہ الرحمن کا اپنا ہی ایک ذوق ہے، اپنی ہی ایک چاشنی ہے اور اپنا ہی اس کا ایک حسن و جمال ہے. اس سورہ مبارکہ کے بہت سارے فضائل و برکات احادیث مبارکہ میں آئے ہیں. یہ مدنی سورت ہے، 97 اس کی آیات ہیں اور 78 اس کی آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ الرحمن کے فضائل و برکات بیان فرمائے. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الرحمن رحم اللہ ضعفہ وعد شکر ما انعم اللہ علیہ بہ، کہ جس نے سورہ الرحمن پڑھی تو اللہ جل مجد الکریم اس پہ رحم فرمائے گا اس کی کمزوری پر، اور وہ جو اللہ نے اس کو نعمتیں ادا کی ہیں اس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر ان کا شکر ادا کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا علی اذا رأیت کلبا یحر فقل یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. کہ جب تم کتے کو روتے ہوئے پاؤ تو یہ آیت کریمہ پڑھو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ الرحمن پڑھی یا آپ کے پاس پڑھی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا مالی اسماء الجن احسن جوابا لردها منکم. مجھے کیا ہے کہ میں جنوں کو تم سے بہتر پاتا ہوں کہ وہ اس کا جواب بڑا اچھا دیتے تھے. قالوا وما ذاك یا رسول اللہ. عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کیا کہتے تھے؟ فرمایا ما آتیت علی آیت منہا فبأی علی ربکما تکذبان. کہ جب بھی میں اس آیت کریمہ پہ پہنچتا کہ تم رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے. الا قالت تو کیا جن کہتے لیسا بنعمت ربنا نکذبو. ہم رب کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے, ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی صحابہ فقرأ علیہم سورۃ الرحمن من اولہا الی آخرہا. کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ پر تشریف لائے تو ان کے سامنے آپ نے سورہ الرحمن اول سے آخر تک پڑھی. فساکتو تو سب صحابہ خاموش تھے. فقال تو آپ نے ارشاد فرمایا لقد قرأتها على الجن ليلة الجن کہ میں نے جنات کی رات کو اس کو جنوں پر پڑھا. فکانوا احسن مردودا منکم تو وہ تم سے زیادہ بہتر جواب دیتے تھے. كنت كلما آتيت على قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان کہ جب بھی میں رب کے اس کلام پہ اس آیت پر پہنچتا فبأي آلاء ربكما تكذبان تو وہ کہتے قالوا لا شيء من نعم الله من نعم ربنا نكذب فلك الحمد باری تعالیٰ تیری حمد ہے, تیرا شکر ہے, ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. حضرت سین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حراء یتلو القرآن کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا پر پہاڑ حرا پہاڑ پر تھے کہ آپ نے قرآن پاک پڑھا. فمر بہ نفر من الجن نے تو جنوں کا ایک گروہ آپ کے پاس سے گزرا. فستا میں الا قراءتہ ہی جب انہوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ قراءت سنی وآمنوا بہ تو اس پر ایمان لائے. ثم مدعو الی قومہم پھر وہ اپنی قوم کی طرف گئے منذرین ان کو ڈراتے ہوئے. فقالوا ما حق اللہ عنہم کہ ان سے اللہ جل مجد و کریم نے جو ان سے حقائق بیان کی. اسی طریقے سے حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال قاری الرحمن والواقعہ والحدید یدعا فی ملکوت السماوات ساکن الفردوس سے کہ جو سورہ رحمان پڑھتا ہے, سورہ واقعہ پڑھتا ہے, سورہ حدید پڑھتا ہے تو آسمانوں میں اس کو آواز دی جاتی ہے, جو فردوس میں جنت الفردوس میں جو رہتے ہیں وہ اس کو آواز دیتے ہیں کہ اے رحمان پڑھنے والے تو ہماری طرف آ جا, تو ہمارے پاس آ جا. تو یہ کچھ یعنی سورہ الرحمن کے فضائل و برکات جو کتب حدیث میں لکھے ہوئے ہیں. وہ بیان کیے گئے. اب دیکھیے اللہ جل مجد الکریم نے اس سورہ مبارکہ کو اپنے پیارے نام الرحمن سے شروع فرمایا سبحان اللہ. اللہ جل مجد الکریم نے کہ سارے ہی نام بڑے پیارے، ہر نام اس کا بے مثل لا ریب، لیکن اللہ اور رحمان یہ دو نام علماء نے لکھا کہ رب کے ذاتی نام ہیں، یہ کسی غیر کو نہیں دیے جا سکتے. الرحمن، رحمان نے اپنے محبوب کو علام القرآن، قرآن سکھلایا. خالق الانسان، اور انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا. علامہ البیان، اور اسے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا. الرحمن، وہ رحمان، وہ رحم فرمانے والا جس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے، جس کے رحم کی کوئی مقدار نہیں ہے. اس نے قرآن پڑھایا. اللہ اکبر، غور و فکر کیجئے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں کہ پہلے قرآن کی تعلیم، بعد میں خالق الانسان، بعد میں انسان کو پیدا کیا. معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پڑھ کے آئے ہیں. جیسے سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہا، انی عبداللہ و آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ جل مجد الکریم نے کتاب دے کے بھیجا ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تو نبی بن کے آتا ہے، کتاب اس کو ازل میں مل جاتی ہے. یہ ہمارے لیے، ہمارے سامنے ایسا آتا ہے. تو یہاں کسی نے تو ترجمہ کیا خالق الانسان، بس انسان کو پیدا کیا، حالانکہ یہاں صرف انسان نہیں، ال انسان ہے. الف لام داخل کیا گیا، اور کسی چیز پہ جب الف لام داخل کرتے ہیں تو اس سے اس کا معرفہ بنانا، خاص کرنا مراد ہوتا ہے. تو یہاں کوئی خاص انسان مراد ہے. اور جب کسی بھی جنس اور صفت کی کاملیت کو بیان، یعنی اس کو خاص کر کے بیان کیا جائے، تو اس کا کامل ہونا بیان ہوتا ہے. تو ال انسان سے انسانیت کی جان، کامل ترین انسان وہ صرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو اللہ جل مجد و کریم نے انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، علامہ البیان، اور ان کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرما دیا. جو کچھ ہو چکا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، ایک ایک چیز کا علم اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھلا دیا. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں ہیں، عظمتیں ہیں. اللہ جل مجد الکریم نے پورے کا پورا علم جو ہے وہ ہمارے محبوب کو سکھلا دیا. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا علامہ البیان کہ انسان کو بولنا سکھایا. ارے بھائی، صرف انسان تو نہیں بولتا، جنات بھی بولتے ہیں، فرشتے بھی بولتے ہیں، جانور بھی بولتے ہیں، اگرچہ ان کی ہمیں جو ہے سمجھ نہ آئے، لیکن بولتے تو ہیں. تو اللہ جل مجد الکریم نے یہ خاص کر جو ارشاد فرمایا علامہ البیان، تو اس میں صرف بولنا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ بیان ہے کہ وہ بیان کے جس کا بیان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہیں، وہ بیان کے جس کا بیان نہیں. میرے آقا کریم کو وہ کچھ سکھلا دیا کہ جو کائنات میں ہوتا ہے اور جو کائنات میں ہونے والا ہے، جیسا کہ دوسری آیات کریمہ اس پہ یعنی دلالت کرتی ہیں. اب دیکھیے میرے آقا کا علم، چونکہ قرآن اللہ نے پڑھایا، علامہ القرآن، تو قرآن ہے کیا؟ اب جب قرآن کریم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے، وَنَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے محبوب آپ پر ذکر جو ہے وہ نازل کیا ہے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے. ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، لَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز نہیں جو ہم نے کتاب میں بیان نہیں کر دی. ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے گن دی اس قرآن پاک میں یا لوح محفوظ میں. ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا مِن غَائِبَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کوئی غائب زمین و آسمانوں کا نہیں جس کو ہم نے اس قرآن پاک میں بیان نہیں کر دیا. ایک جگہ ارشاد فرمایا، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، کہ محبوب ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھلا دی جس کا علم آپ کو نہیں تھا۔ اب چونکہ قرآن پڑھایا اللہ نے، پڑھا میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کتاب ہے قرآن۔ کسی بھی چیز کے علم کے لیے ایک کتاب ہوتی ہے، ایک طالب علم ہوتا ہے، ایک استاد ہوتا ہے۔ اب یا تو وہ کتاب نامکمل ہو، یا وہ شاگرد پورا پڑھ نہ سکتا ہو، یا استاد پڑھا نہ سکتا ہو۔ تو جو استاد کامل ہو، شاگرد بھی کامل ہو، تو جو کچھ کتاب میں ہے وہ شاگرد کو علم ہونا چاہیے۔ یہاں پڑھانے والا ہے کون؟ اللہ۔ پڑھنے والے ہیں محبوب کریم، کتاب ہے قرآن۔ اب قرآن میں کائنات کی ہر چیز ہے، پڑھایا اللہ نے، تو اب کون سی چیز ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ پڑھ سکے؟ اللہ کے نبی کو کس چیز کا علم نہیں ہو سکا جبکہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، لیکن ہم اپنی اپنی عقل کے مطابق اس میں سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ سمندر میں ہیرے جواہرات تو ہیں، ہر آدمی تو نہیں نکال سکتا، وہ تو غوطہ خور ہی نکالے گا۔ تو اس لیے قرآن میں تو ہر چیز ہے، اب ہر آدمی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ کیا کچھ ہے قرآن میں؟ قرآن کے پڑھنے والے میرے آقا کے غلاموں کی شان دیکھیے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں آقا کریم نے دعا فرمائی، اللہم علمہ تاویل القرآن، باری تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے دے۔ وہ کہتے ہیں ولو فقط وقال ابو عیرن، اگر میں اپنے اونٹ کی رسی جو ہے وہ کہیں جنگل میں میری کھو جائے تو میں آ کے اس کو قرآن پاک میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ تو جن کے غلام قرآن پاک میں سے ہر چیز ڈھونڈ لیتے ہیں، اس محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ علم سے کون سی چیز اوجر رہ جائے گی، کون سی چیز چھپی رہ جائے گی؟ اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے قرآن میرے آقا کو دیا اور قرآن پڑھا دیا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، سنکریو کا فلا تنسا، محبوب آب ہم تمہیں پڑھانے والے ہیں اور ہم ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں۔ دوسری جگہ جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلے دنوں سورہ والنجم میں پڑھا تھا، علمہ شدید القوا، اس کو بڑی طاقت والے اور بڑے قوی نے پڑھایا ہے۔ تو دوسری جگہ پھر اسی جگہ ارشاد ہوں گا، افتمارونہ علامہ یرا، کیا میرے محبوب کی دیکھی ہوئی چیزوں پہ جھگڑتے ہو؟ اب جب قرآن مانتے ہو کہ محبوب کو اللہ نے پڑھایا تو پھر محبوب کے علم پر اعتراض کیا؟ جب اللہ جل مجد الکریم نے قرآن میں ہر چیز بیان کر دی اور وہ قرآن میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھا دیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ اب آگے اللہ جل مجد الکریم اپنی توحید کی نشانیاں بیان کر رہا ہے، الشمس والقمر بحسبان، فرمایا سورج اور چاند حساب سے ہیں، یہ اپنے اپنے ڈگر پہ چل رہا ہے، صدیوں سے سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، آخر کوئی تو ہے جو اس کو چلانے والا ہے، کوئی تو ہے جس نے ان کا یہ حساب لگا دیا ہے۔ یہ ہے رب کریم کی ایک توحید کی دلیل۔ ذرا غور و فکر کیجئے، سورج کو تو ہر شخص دیکھتا ہے، چاند کو ہر شخص دیکھتا ہے، سورج کی گرمی اور چاند کی روشنی سے ہر شخص فائدہ بھی اٹھاتا ہے، لیکن کبھی ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ یہ کون ذات ہے جس نے سورج کو صدیوں میں ایک ڈگر پہ چلا دیا، چاند کی منزلیں قائم کر دی، کام ہوتا ہے، بڑھتا ہے، پورا ہوتا ہے، پھر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر طلوع ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا ماد کرم اور فضل ہے کہ اس نے انبیاء اکرام کو بھیج دیا۔ اگر اللہ انبیاء کو نہ بھیجتا تب بھی ایک ایک چیز رب کریم کی توحید کی دلیل ہے، ایک ایک ذرہ جو ہے وہ رب کریم کی طرف ہمیں بلا رہا ہے۔ وہ نجم و شجرو یسجدان، اور یہ سبزے اور پیڑ اور ستارے سب کے سب اللہ جل مجد الکریم کے حضور سجدہ ریز ہیں، اللہ جل مجد الکریم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ ذرا غور و فکر کیجئے، اے انسان تو کیا ہے اللہ کی مخلوق کے سامنے؟ رب کریم کے حضور سجدہ کرنے والی کون کون سی چیز ہے؟ انسان تو کس چیز پہ اکڑ گیا، کس چیز پہ غرور کر رہا ہے کہ رب کریم کے سامنے تو جھکتا نہیں؟ رب کریم کہتا ہے یہ تمام سبزے، یہ تمام درخت، یہ تمام سورج چاند ستارے سب اللہ جل مجد الکریم کو سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها، اور آسمان کو بلند کر دیا، دیکھیے کتنا بڑا آسمان ہے، زمین اس کے سامنے ایک ذرہ لگ رہا ہے، لیکن اللہ نے بغیر ستونوں کے اس آسمان کو کھڑا کر دیا۔ وہ وعدہ المیزانہ، اور ترازو رکھ دی جہاں تمہیں تمہارے عمل تلیں گے, اور تمہیں بھی ایک ترازو دے دیا, تمہارے ہاتھوں میں بھی ایک انصاف دے دیا. فرمایا اللہ تطغوا فی المیزان, خبردار بے اعتدالی نہ کرو تول میں, ترازو میں کبھی کم نہ تولو. یہ دیکھیے آج مسلمانوں میں کیسی کیسی برائیاں آ گئیں. یہ کم تولنا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ غلطی تھی, تو حضرت شعیب علیہ السلام والسلیم کی اس قوم کو غرق کر دیا گیا. تو صرف یہی نہیں ہے کہ ایک ترازو ہاتھ میں پکڑا اور اس پر آپ نے کہہ دیا کہ میں تو پورا توڑ رہا ہوں جو اسلام نے تمہیں دیا. یہ تیرے ہاتھ میں اگر کوئی کرسی صدارت ہے, کرسی وزارت ہے, تو اگر کسی جگہ کا جج ہے, تو اگر کسی جگہ کا منصف ہے, کسی گاؤں کا چودھری ہے, یا تو کسی شہر کا اگر لیڈر ہے, تو تیرے ہاتھ میں اللہ جل مجد الکریم نے انصاف دیا ہے. اب اگر تو انصاف نہیں کرتا تو تو نے میزان عدل کو ٹھکرا دیا ہے. رب کریم کہہ رہا ہے خبردار الا تطغوا فی المیزان, ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو, واقیم الوزن بالقسط, اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو, ولا تکسر المیزان, اور وزن نہ گھٹاؤ. کبھی بھی یعنی کم تولنا اور وزن گھٹانا, خود تولنا اپنی طرف تو زیادہ تولنا, کسی کو دینا تو کم, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. اللہ جل مجد الکریم نے اس سے سختی کے ساتھ منع کر دیا. فرابل اردا وادہ للانام, اور زمین رکھی مخلوق کے لیے, پوری مخلوق زمین پہ چل رہی ہے. دیکھیے کبھی زمین نے کوئی گلہ نہیں کیا, شکوا نہیں کیا, جو کچھ بوجھ اس پہ لادا جاتا ہے اٹھا لیتی ہے, پھر بھی رب کریم کا شکر ادا کری ہے. افسوس انسان کو اتنی نعمتیں ملی, تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے, تھوڑا سا بوجھ آ جاتا ہے, تو رب کریم کی شکایت شروع کر دیتا ہے. اب وہ زمین کس لیے؟ فرمایا تمہارے لیے انسانوں زمین بچھا دی, فیہا فاکہۃن, اس میں میوے ہیں, والنخل ذات الاقمام, اور غلاف والی کھجوریں ہیں. اب دیکھیے ہم کھا تو جاتے ہیں, کتنے پھل کھاتے ہیں, اگر آپ حساب لگائیں تو لاکھوں ٹن روز کے پھل جو ہیں کھائے جا رہے ہیں, لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا بھی اتنا پیارا پھل کیسے پکا, کہاں سے آیا اور میرے سامنے دسترخوان پہ آ گیا, اللہ جل مجد الکریم نے کیسے اس کے اوپر چھلکا چڑھا دیا, اور کیسے یعنی اس کو بارشوں سے, آندھیوں سے, جانوروں سے, ہر چیز سے محفوظ رکھا. اللہ اکبر. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اے انسان تو اور کچھ نہیں تو کھاتے ہوئے تو دیکھ لیا کر, اپنے کھانے کو تو دیکھ. پھل یم ضرور انسان ولا تعام ہی ان سبب نل ما اسبن سم شکت نل اور دشکن. اپنا کھانا کھاتے ہو تو کبھی سوچ لیا کر کیسے نکلا, کیسے پیدا کیا. ہم نے بارش نازل کی, پھر زمین کو پھاڑا, پھر وہاں ہم نے پھل پیدا کیا, پھول پیدا کیے, کہاں جا کر تیرے سامنے آیا. پھر تو کھاتا تو جاتا ہے اور کبھی تو نے یہ نہیں سوچا. دیکھو اب پھل ایک کتنی قسم کے ہوتے ہیں, لیکن پوچھئے کیسا, وہ بھی میٹھا, یہ بھی میٹھا, حالانکہ ذائقوں میں کتنا فرق ہوتا ہے. تو کیا یہ رب کریم کی توحید کی دلیل نہیں, رب کے مالک و خالق ہونے کی دلیل نہیں؟ اے انسان فبأی آلاء ربکما تکذبان, اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جتاؤ گے؟ کوئی ایک نعمت ہو تو کہہ دو, رب کریم نے اتنی نعمتیں تمہیں دے دی ہیں, کس کس کا انکار کرو گے؟ اپنی جان کا انکار کرو, اپنی روح کا انکار کرو, اپنے جسم کے اعضاء کا انکار کرو, اپنی کھانے کا انکار کرو, چاند سورج زمین و آسمان کائنات میں جو کچھ ہے کس کس کا انکار کرو گے؟ جدھر نظر اٹھاؤ گے تمہیں اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی, اپنے جسم میں دیکھو لاکھوں نعمتیں نظر آئیں گی, آنکھوں کو دیکھیے, اپنی زبان کو دیکھیے, اپنے ہاتھوں کو دیکھیے, حتیٰ کہ اپنے بالوں کو دیکھیے, ناخنوں کو دیکھیے, ایک ایک اللہ جل مجد الکریم کی نعمتیں ہیں, کس کس کا انکار کرو گے؟ اے انسان کچھ اور نہیں دیکھتا, رب کریم کی نعمتیں نہیں دیکھتا, تو اپنے آپ کو دیکھ. خلق الانسان من صلصال کالفخار, فرمایا اس نے آدمی کو بنایا بجتی ہوئی بٹی سے, جیسے ٹھیکری ہوتی ہے, مٹی کو پہلے رکھا, پھر اس میں پانی ڈالا, پھر اس کو گویا, پھر اس میں بدبو پیدا ہو گئی, پھر اس کو خشک کیا, اس کے بعد پھر انسان کو بنایا. اے انسان اپنی اصلیت کو جان. ایک آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا حال آتا انسان ہی نو من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا انسان آدمی کو آ جاتا ہے, اے انسان کیا تو یہ نہیں تھا کہ تیرا ذکر بھی کیا جاتا, تو یہ چیز ہی نہیں تھا. ان خلقنا من نطفۃ امشاجا, تجھے ایک یعنی گندے پانی کے قطرے سے جو ٹپکتا ہے اس سے پیدا کیا، وجعلنا سمیع بصیرہ اسے سمیع بصیر بنا دیا، اب تو اکڑتا ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے تجھے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کی اصل تو دیکھ کتنی تابے دار ہوتی ہے، کتنی غرور اور تکبر سے دور ہوتی ہے، لیکن تو مٹی سے بن کے متکبر بن گیا، تو اپنی اصلیت تو دیکھ. وخلق الجان من مارج من نار، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے ٹوکے لپیڑ سے، کہ جو آگ تھی اس سے ہم نے جنوں کو پیدا فرما دیا. فبی لا ربکما تکذبان، انسان کس، اے انسان و جن، رب کی کس کس نعمت کا تم انکار کرو گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ جل مجد الکریم دونوں پوربوں کا رب اور دونوں پچھموں کا رب ہے، دونوں مشرقوں کا رب، دونوں مغربوں کا رب ہے. تو دونوں مشرق کیا ہوئے؟ یا تو کہا کہ تفضیل کے لیے جیسے شیخین صاحبین کہا جاتا ہے، جیسے قمرین حسنین کہا جاتا ہے، تفضیل کے لیے جو شمال جنوب کو مشرق مغرب میں شامل کر دیا گیا. یا جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج جو ہے گرمیوں میں اور طرف سے طلوع ہوتا ہے اور جگہ جا کے غروب ہوتا ہے، سردیوں میں اور طرف سے طلوع ہوتا ہے اور جگہ غروب ہوتا ہے، تو دونوں کو مشرق فرمایا گیا اور دونوں کو مغرب فرمایا گیا. تو فرمایا رب کریم کی کس کس، فبی علی ربکما تکذبان، رب کریم کی کس کس نعمت سے تم جو نعمت کو جٹھلاؤ گے؟ مارج البحرین یلتقیان، اس نے سمندر بہائے کہ دیکھنے میں معلوم ہو ملے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، یہ بھی رب کریم کی قدرت کی ایک دلیل ہے. آپ سمندروں کی لہریں دیکھیں، دریاؤں کی لہریں دیکھیں، کیسے کیسے عجیب و غریب آج کو سمندروں میں جگہ ملے گی کہ کھاری پانی ایک طرف چل رہا ہے، میٹھا ایک طرف چل رہا ہے، رنگین ایک طرف چل رہا ہے، نیلا ایک طرف چل رہا ہے. تو اللہ جل مجد کریم کہتا ہے دور سے ایسے لگتا ہے جیسے ملے ہوئے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان روک ہے، پردہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر نہیں ملتے. فبی علی ربکما تکذبان، تم اللہ جل مجد کریم کی کس کس نعمت کا تم کس کس نعمت کو جٹھاؤ گے؟ ذرا غور و فکر کرتے جائیے اپنے ارد گرد میں، اپنی جانوں میں، اپنے گھر بار میں، اپنے شہروں میں، ملکوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، ہر طرف اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی. اے انسان، کس کس نعمت کا تو اظہار کرے، کس کس نعمت سے تو انکار کرے گا؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان میں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے، مونگا نکلتا ہے، موتی نکلتے ہیں. اے انسان دیکھ تو صحیح، اللہ نے چھوٹی سی سپی میں کتنے بڑے اور کتنے قیمتی موتی پیدا کر دیے. فبی علی ربکما تکذبان، اللہ کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ موتی پہنتے تو ہو، بیچتے تو ہو، ہیرے جواہرات خریدتے تو ہو، لیکن جتنے زیادہ خریدتے اتنی اللہ سے دور ہو جاتے ہو. جتنی رب کی نعمتیں زیادہ ملتی ہیں اتنی تم اللہ جل مجد الکریم کی نعمت ادا کرنے سے، شکر ادا کرنے سے دور ہوتے جاتے ہو. جتنی رب کی نعمتیں ملیں اتنا زیادہ رب کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. سب یہ لا ربکما تکذبان، تو رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جٹھلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اسی کی ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ. سمندروں میں دیکھیے کتنے کتنے بڑے یہ، یعنی دریا سمندروں میں کتنے کتنے بڑے جہاز چل رہے ہیں، کتنی کتنی بڑی کشتیاں چل رہی ہیں، ایسے ہیں جیسے پہاڑ چل رہے ہیں. کون چلا رہا ہے ان کو؟ پانی کے اوپر یہ ڈوبنے نہیں پا رہی. کوئی ذات ہے نا جو دریاؤں میں جہازوں کو چلا رہا ہے، ہواؤں میں جہازوں کو چلا رہا ہے؟ کون ہے؟ کس کس نعمت کا؟ فبی علی ربکما تکذبان، تو میرے رب کے رب کریم کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ معلوم ہوتا ہے رب کریم اپنی تمام نعمتوں کا، تمام تو کیا ابھی کچھ بھی بیان نہیں ہوئی، لیکن اللہ اپنی نعمتوں کا اظہار کر کے چاہتا کیا ہے؟ لوگوں، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کو دیکھا کرو اور ان نعمتوں پہ رب کریم کا شکر ادا کیا کرو. وما علیہ الا البلاغ المبین، آج ذرا مختصر درس، انشاءاللہ کل ذرا زیادہ طویل کر لیں گے. ابھی ایک دو انشاءاللہ نعت شریف ہوتی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.